sylwetkę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To trójka, jest sobota, 20 kwietnia, minęła siódma. Serwis Michał Przerwa. Od północy do końca głosowania w wyborach samorządowych trwa cisza wyborcza. W Polsce zatrzymano Białorusina, który zlecił zamach na współpracownika Aleksieja Nawalnego. Były senator PiS Waldemar Bąkowski trafi do więzienia za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. W niedzielę mieszkańcy 748 gmin i miast w drugiej turze wyborów samorządowych wybiorą wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uprawnionych do głosowania jest ponad 12 milionów wyborców. Utworzono 11 888 obwodów do głosowania. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak mówił, że większość kandydatów to mężczyźni. Kobiet jest tylko 20,59%. A mężczyzn prawie że 80, dokładnie 79,41. Średnia wieku kandydatów na włodarzy gmin wynosi niespełna 50 lat, dokładnie 49,79. Do lokali wyborczych należy przyjść z dokumentem ze zdjęciem, by potwierdzić tożsamość. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówiła, że wyborcy dostaną tylko jedną kartę do głosowania. Na niej będą dwa nazwiska. Głos oddajemy stawiając jeden znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Jeśli postawimy znak X w obu kratkach przy nazwiskach obu kandydatów, bądź nie postawimy nigdzie znaku X, to taki głos będzie nieważny. Cisza wyborcza zaczęła się o północy i potrwa do końca głosowania. Choć nie wszędzie odbywa się druga tura wyborów samorządowych, w tym czasie nie wolno prowadzić agitacji na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu Białorusina, który zlecił zamach na współpracownika Aleksieja Nawalnego, Leonida Wołkowa. Wcześniej CBŚP poinformowało o zatrzymaniu dwóch podejrzanych Polaków. Dwaj poszukiwani mężczyźni przez litewskie służby zostali zatrzymani w stolicy Polski, powiedział podkomisarz Paweł Żukiewicz z CBŚP. Te działania miały miejsce w Warszawie. Zostali wykorzystani policjanci z Wydziału Bojowego i zespołów specjalnych Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy w sposób dynamiczny zatrzymali podejrzanych. Po zatrzymaniu te osoby zostały doprowadzone do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Za zleceniem zamachu miał stać Białorusin, który został zatrzymany dwa dni temu, tak napisał premier. Donald Tusk dodał, że zamach Białorusin pracujący dla Rosjan zlecił dwóm Polakom. Zamachowcy powiązani ze środowiskami kibicowskich ultrasów są już w areszcie. Dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji, napisał Donald Tusk. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 3 miesiące więzienia i rok ograniczenia wolności. Taki wyrok usłyszał były senator PiS Waldemar Bąkowski. Oskarżono o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Bąkowski przywiązał zwierzę do haka holowniczego swojego samochodu i ciągnął. Pies umierał w męczarniach, mówi sędzia Joanna Więckowska z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kondycja psa była tego rodzaju, skoro nie mógł wskoczyć do bagażnika, to czy oskarżony mógł założyć, że w sposób swobodny pies może biec za samochodem. Biegli stwierdzili, że przyczyną śmierci były obrażenia doznane w wyniku upadku i ciągnięcia zwierzęcia po asfalcie. Nie była to na pewno śmierć natychmiastowa, trwać mogła do godziny. Zdarzenie nagrał inny kierowca, który jechał za samochodem byłego senatora. To on zawiadomił policję. Oskarżony przyznał się do winy, uważa jednak, że kara jest zbyt surowa i jest spowodowana czynnikami politycznymi. Warszawa uczciła pamięć walczących i poległych w powstaniu w getcie. W piątek minęło 81 lat od wybuchu największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Punktualnie w południe w całej stolicy na minutę uruchomiono syreny alarmowe. Warszawiacy zebrani przy pomniku bohaterów getta zapewniali, że warto pamiętać. Trzeba uczcić tych, co walczyli dzielnie. Zginęło bardzo dużo ludzi i zginęli w okrutnych warunkach. Życie tam było straszne, wywózka również. Magdalena Majsterkiewicz z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, głównego organizatora obchodów, zapewniła, że obchody mają upamiętnić walczących i ofiary powstania. Ta uroczystość to jest niewątpliwie wyraz pamięci, wyraz hołdu absolutnie, ale też wielkie pragnienie, aby takie historie nie wracały. W trakcie trwającego niespełna miesiąc powstania naziści zamordowali zdecydowaną większość ukrywających się Żydów, a teren getta zrównali z ziemią. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Równo 5 po 7, pierwszy dziś serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, uśmiechnięty, bo oglądałem wczoraj finał Mistrzostw Polski Siatkarek i byłem pod wielkim wrażeniem. Otóż siatkarki Chemika Police na przekór wszystkiemu zdobyły Mistrzostwo Polski. W tym sezonie chemiczki były po prostu najlepsze w kraju, udowadniając to w finale, wygrawszy z PGE Rysicami Rzeszów w 3 setach, nie przegrywając ani razu. W 3 meczach, nie przegrywając ani razu. W trzecim przesądzającym o złocie starciu pokonały Rysice 3-1. A dlaczego na przekór wszystkiemu? Główny inwestor, Grupa Azoty, stracił możliwość finansowania klubu. Zawodniczki jednak postanowiły za wszelką cenę dograć sezon do końca, mówi wielokrotna MVP tegorocznych rozgrywek Iga Wasilewska. My nie miałyśmy na to wpływu. Na co miałyśmy wpływ, to co jest na tym pomarańczowym tutaj, więc to było jedyne, co mogłyśmy zrobić. Po prostu bawić się, cieszyć się tym. No i też pokazać się jak z najlepszej strony i sportowo, i marketingowo. Ale Iga zachrypnięta, ona ma piękny głos. Nieraz była gościem Trójki, gościem trzeciej strony medalu. Mamy nadzieję znów ją zaprosić. Dziewczyna spod Legionowa, gdyby państwo nie wiedzieli. To prawda. No uśmiechnięta, zawsze walcząca, fajna zawodniczka. Wspaniale. Tak do obserwowania. W rywalizacji o brąz 2-1 prowadzą Budowlani Łódź, pomimo wczoraj porażki z BKS-em Bielsko-Biała 1-3. To pomarańczowe, wspomniane przez Igę Wasilewską, to oczywiście boisko do gry. Na pomarańczowej mączce grają również w Stuttgarcie i to jak Iga Świątek nie bez problemów pokonała wczoraj 21-letnią Brytyjkę o tajskich i rumuńskich korzeniach Emme Raducanu 7-5 i 6-3. Zaczęło się od straty podania, potem odłamanie i wymiana ciosów gem za gem. Stopniowo jednak pierwsza rakieta świata zdominowała triumfatorkę US Open sprzed 3 lat, relacjonuje Katarzyna Strączy, była reprezentantka kraju, a diś trenerka i komentatorka tenisa. Raducanu nie jest prostą przeciwniczką, ona w końcu wygrała wielkiego szlema, więc to nie jest tak, że to jest taki mecz bez presji, bez jakiegoś włożenia od siebie pracy. Natomiast drugi set było widać, że jednak Iga była bardzo blisko końcowej linii, atakowała cały czas, potrafiła zmieniać kierunki, była niesamowita. W meczu o finał liderka rankingu WTA zagra z Jeleną Rybakiną, reprezentującą Kazachstan. W półfinale zagra również Magda Linet, która natomiast gra w 250 w Rouen, gdzie odprawiła z kwitkiem Arantxę Rus z Holandii 7-6 i 6-1. Za nami również 2 mecze drugiej kolejki żużlowej Ekstraligi. Orlen Oil Motor Lublin pokonał ebud.pl Stal Rzeszów Wielkopolski 55-35. Najwięcej, przepraszam, że się śmieję, ale te nazwy, nie chodzi mi oczywiście o sponsorów, tylko konstrukcję tych nazw. Sam się na to żużlowych. Ładujesz, mówiąc tak. Sportowym żargonem. Najwięcej punktów dla mistrza Polski zdobył, i tutaj nie ma oczywiście niespodzianki, Bartosz Zmarzlik 13, a dla pokonanych Duńczyk Anders Thomsen 10. Wczoraj Apator Toruń wygrał również z Hogo Unią Leszno 59-31. W piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1 w piątkowym szlagierze 29. kolejki. Wcześniej Korona Kielce okazała się niezbyt gościnna dla Radomiaka i sprała go 4-0. Dariusz Urbanowicz wróci za godzinę z serwisem sportowym, ale też będziesz dzisiaj opowiadał o sumo. To prawda. Jesteś przygotowany? Tak, robiłem wagę od wczoraj. Ale zrzucałeś czy przybierałeś? Bo wiesz, tam też są kategorie wagowe. Musiałem zrzucać. A propos pogody, nie mamy dobrych wiadomości. Dziś w całym kraju zachmurzenie duże. Dorzucimy opady deszczu, co prawda przelotne, ale jak dodamy możliwą tu i tam krupę śnieżną, robi się uroczo. W cudzysłowie, rzecz jasna. Temperatury dziś raczej późno jesienne. Na tę chwilę tylko 2 stopnie w Koszalinie, 3 w Gdańsku i Suwałkach, 4 w Białymstoku, Lublinie i Bydgoszczy, 5 w Katowicach, Toruniu, Poznaniu, Opolu i w Warszawie, 6 w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i Ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Jest 10 minut po godzinie 7. Ada Janiszewska już się zameldowała w naszym studiu. Zapowiadaliśmy ją. Dzień dobry, Ada. Dzień dobry. I będziemy rozmawiali o Taylor Swift, ale najpierw posłuchamy dobrej muzyki. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house. Trzynaście i pół minuty po godzinie 7:00, to Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Ada Janiszewska, jeszcze raz dzień dobry, Ada. Dzień dobry. Wielka fanka Taylor Swift. Zastanawiam się, jak zacząć w ogóle tę rozmowę, ponieważ ja nie jestem wielkim fanem Taylor Swift. De facto niewiele o niej wiem. Może zacznę od tego, dlaczego ona tak cię zafascynowała. Dlaczego mnie zafascynowała? W ogóle po pierwsze, to przyjmuję ten tytuł z wielką dumą i podniesioną głową. Owszem, jestem Swiftie. Dlaczego mnie zafascynowała? Moja Historia z nią już się trochę ciągnie, bo ja właściwie jestem z nią od jej samych początków. Właściwie bardziej od drugiej płyty, czyli od płyty Fearless. Więc ja z nią dorastałam, także mam do niej bardzo ogromny sentyment, tak bym to nazwała. A po drugie, to nie jest tylko muzyka, jeżeli chodzi o Taylor Swift, bo nie dość, że ona jest świetną tekściarą, to po prostu to jest swego rodzaju doświadczenie, słuchanie jej. Ponieważ ona wykształciła z nami, mówię my, bo my już jesteśmy taką trochę społecznością, no, fanami. Setki milionów chyba idzie. Zgadza się. Swego rodzaju taki sposób komunikowania się, nasz taki wspólny język. I to wygląda na takiej zasadzie, że my trochę bawimy się z nią w detektywów, ponieważ ona nam rzuca takie ukryte wiadomości, tak zwane easter eggi. Tak jak Marvel ma swoje uniwersum, tak Taylor wykształciła swoje z nami oczywiście w środku. I u niej nic nie jest przypadkiem, ponieważ kiedy ona pojawi się na czerwonym dywanie w konkretnej sukience, my już wiemy, że to jest jakaś wskazówka. Jeżeli ona wstawi zdjęcie, trzymając winyl i trzyma go w taki sposób, że pokazuje 7 palców, to znaczy coś. Jeżeli za nią jest zegar, który wskazuje konkretną godzinę, my już wiemy, my już odliczamy. Aha, czyli ona nam coś tutaj pokazuje. I zawsze tak jest. Ona zresztą w jednej ze swoich piosenek Mastermind śpiewała I am Mastermind i faktycznie jest tym geniuszem. Ona zarzuca nam tę wędkę, a my łapiemy tę przynętę, my wręcz łakniemy tego komunikowania się z nią i myślę, że to jest jej sposób promocji. Oczywiście to też pokazuje, że jest świetną kobietą biznesu i idealnie odnalazła się na tym rynku muzycznym. Ba, ona wręcz wyznacza zasady, bo to nie jest tak, że ona gdzieś tam będzie śledziła te wszystkie trendy, które ktoś na nią narzuca. Ona sama je wymyśla, ona sama, można powiedzieć, staje się taką transceterką, nazwijmy to. No i zresztą to udowodniła. No, od poprzedniego albumu minęło zaledwie ile? 18 miesięcy? To jest bardzo krótko, a przecież mamy teraz kolejny album, jej 11 studyjny, The Tortured Poets Department. I co? 31 utworów? No proszę, proszę państwa, no to nie jest byle co, a trzeba zaznaczyć, że ona teraz koncertuje, ona odbywa swoją największą trasę w jej całej karierze, a chcę przypomnieć, że ona na scenie jest prawie od 17 lat. The Eras Tour podbiło świat. My tutaj w Europie czekamy, naprawdę, ze zniecierpliwieniem. Ja oczywiście będę na tym koncercie 1 sierpnia. To zaraz o tym porozmawiamy, o tych koncertach warszawskich, natomiast rzeczywiście, Ada, jesteś Swiftie. No bo słuchaj, lecisz tak, że no ja z fascynacją, z ogromnym zaciekawieniem słucham tego, o czym mówisz. Dorzucę, że Taylor Swift może przesądzić o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, ona nawet może przesądzić na temat wyborów europejskich, bo przecież chyba komisarz europejska mówiła o tym, że tylko chciałaby, aby nic Taylor nie mów Swift... o dzisiejszych wyborach, o jutrzejszych wyborach samorządowych, bo będziemy mieli tutaj burę. No nie wiem, myślę, że Taylor Swift akurat na to nie wpłynie, chociaż kto wie. Tak jak mówię, ona jest tym geniuszem w spisku. Ale tak, no faktycznie jest to wspaniała osoba, my ją uwielbiamy. Uwielbiamy jej muzykę. Też dużo osób zarzucało przynajmniej, podchodziło bardzo sceptycznie do jej muzyki. My w Polsce wciąż troszeczkę Ada, tak. A co z tymi wyborami zerkamy w Stanach Zjednoczonych? Co z tymi wyborami w Stanach Zjednoczonych? Podobno, bo z Bidenem bardzo zabiega o to, żeby Taylor jednoznacznie wypowiedziała się po stronie demokratów. No ona już to zrobiła zresztą i to nie raz temu, i nie dwa, jakiś czas temu. Nawet mogliśmy oglądać w jej dokumencie Miss Americana, kiedy ona właściwie walczyła o to, by w końcu zabrać głos, bo przez wiele lat milczała. Ona nie chciała się wypowiadać na ten temat, bo też wiedziała, że może jej to zaszkodzić. Kolejny raz pokazuje, że jest błyskotliwa. No ale w końcu stwierdziła, że koniec z tym, nie będę już milczała, wypowiem się i chcę stanąć po prostu po tej właściwie strony barykady, według niej oczywiście. Nawet wtedy, pamiętam, swego czasu był taki viralowy tweet pana prezydenta Trumpa, który powiedział, że teraz już trochę mniej lubię muzykę Taylor Swift, no ale przynajmniej tylko trochę, a nie całkowicie. Ale tak, no teraz ona na pewno będzie gdzieś tam nawoływać do tego, by Amerykanie poszli i zagłosowali. Zresztą robiła to, tak jak mówię, niejednokrotnie. Ona zawsze gdzieś tam odzywa się do fanów. Wiele razy na swoich przemowach podczas odbierania jakichś nagród też o tym mówiła. Ona bardzo gdzieś tam walczy też o środowisko LGBT, ale nie tylko. O różnego rodzaju mniejszości, ale również o prawa kobiet. Ada, zanim zapytam cię o nowy album, bo wiem, że już kilkukrotnie go przesłuchałaś, to chciałem cię zapytać, bo ja też niewiele na ten temat wiem, o historię jej konfliktu z Kanye Westem. O co tam chodzi? Tak, ty tutaj jeszcze wcześniej mówiłeś o tym, że coś tam on ją promował. Wiesz? Ja miałam takie, oj, Krzysztofie, wcale tak nie było. Czyli syn mnie na manowce sprowadził, tak nie było. Wcale tak nie było. No gdzieś tam ta ich historia już sięga ponad 10 lat, ponieważ to zaczęło się od tego, kiedy na MTV, podczas gdy ona odbierała nagrodę za najlepszy teledysk, za You Belong With Me, to była era Fearless, ona miała wtedy 19 lat, wyszła na scenę odbierać tę nagrodę, po czym Kanye wparował na tę scenę i powiedział do niej: Taylor, zaraz pozwolę ci skończyć, ale Beyoncé powinna wygrać tę nagrodę za najlepszy teledysk roku. Wszyscy zaczęli gwizdać. Ona stała skulona na tej scenie z tą nagrodą, która już absolutnie nic nie znaczyła w tym momencie. No i on zszedł sobie z tej sceny. No i od tego wszystkiego się zaczęło, wiadomo. Już więcej nie zagramy tutaj utworu Kanye'ego Westa. Totalnie, nie powinniśmy. No a potem on chciał się z nią pogodzić po wielu latach i gdzieś tam nawet wysłał jej róże, poprosił, by ona go zapowiedziała na scenie razem z jego ówczesną żoną Kim Kardashian. No i wszystko wyglądało pięknie, a potem wyszedł jego utwór Famous, na którym bardzo brzydko o Taylor się wypowiadał. Nazwał ją tak zwanym słowem na B, na B, i że niby to on sprawił, że ona stała się sławna. Ona mówiła, że nie wyraziła na to zgody, on mówił, że wyraziła, kim wrzuciła filmik do internetu, który pokazywał, że no tak, Taylor mówi, że nie ma nic przeciwko temu. No i internet ją zjadł. Ona w ogóle po tej całej sytuacji przez chyba ponad 3 lata zapadła się pod ziemię. Nikt jej nie widział, nikt nie słyszał o Taylor Swift, a ona w tym czasie gdzieś tam odpoczywała, goiła rany, aby wydać nam wtedy kolejny album, jej 6, Reputation, na który my teraz czekamy po prostu z niecierpliwieniem, no bo jak wiemy, ona wydaje reedycję tych albumów i no Taylor's Version albumu Reputation, myślę, że zatrzęsie wszystkimi nami tutaj intensywnie. Ale błysk w swoich oczach widzę. No dobrze, to porozmawiajmy o tym albumie wydanym wczoraj. Jak ty go oceniasz po tych pierwszych przesłuchach? Myślę, że to nie jest jej najlepszy album. Jest to na pewno jej najbardziej prywatny, taki personalny album. Ktoś powiedział, że to jest krążek złamanego serca. Ja myślę, że to określenie bardziej pasuje do jej albumu Red. To natomiast jest bardziej taki album umęczonej duszy, bym powiedziała. Ona tutaj właśnie śpiewa o tym, o stracie, o rozstaniu, o jakichś takich w ogóle swoich rozczarowaniach życiowych też bym powiedziała. Ale przecież teraz jest szczęśliwa. W szczęśliwym w związku z Travisem Kelce'im. Tam jest taki utwór, że I can do it with a broken heart. Mogę to robić ze złamanym sercem. Mm-hmm. Ten utwór, mimo że ona śpiewa o tym, jak jest jej ciężko, jest muzycznie bardzo wesoły, taki brokatowy, bym powiedziała. No ale właśnie to też pokazuje, nie, że czasami nakładamy swego rodzaju maski, by ukryć pewne emocje. No bo wracamy do przeszłości, tak, do wspomnieniach bolesnych. Zgadza się, i ona gdzieś tam o tym pisze. I to nie jest tak, że wiadomo, te albumy są tak wprost nam napisane, och, mam złamane serce, siedzę w domu i płaczę, bo już to powiedziałam, to jest świetna tekściara, ją nazwano Bobem Dylanem, kobiecym Bobem Dylanem tejże dekady. I ona w piękny sposób ujmuje te emocje i myślę, że dlatego my też ją tak uwielbiamy, bo ona jest w stanie powiedzieć, że rzeczy, o których my myślimy, ale nie umiemy ich tak pięknie obrać w te słowa. Ten album jest naprawdę bardzo dobry. Myślę, że po jeszcze kolejnym przesłuchaniu całkowicie gdzieś tam mnie on pochłonie. Wczoraj nie raz i nie dwa był przesłuchany cały. Ja w ogóle byłam w szoku. Ja przestałam oddychać na kilka sekund, kiedy zobaczyłam, że z 17 utworów nagle zrobiło się ich 31. Takie dostaliśmy dwie strony tego albumu. Ale wyszłaś z tego niedotlenienia? Wyszłam, oczywiście, że tak. Ona mnie dotleniła z takimi utworami. Ada, i teraz na zakończenie ten wątek warszawski, wątek polski. Taylor na początku sierpnia zagra w Warszawie i to nie raz. Nie raz, a 3. Jest jedynym artystą, który to zrobił. Wyprzedała 3 noce z rzędu na Narodowym. Ja oczywiście idę tego pierwszego dnia, ponieważ to będzie jej pierwszy w ogóle w historii koncert w Polsce, więc to będzie dla nas wszystkich historyczny moment, więc muszę tam być, by to zobaczyć. I ja pamiętam, że ja specjalnie wziąłem sobie wolne w pracy, by kupić te bilety, żeby nic mi nie przeszkodziło. Jeżeli państwo chcą sobie wyobrazić obłęd, to ja tym obłędem wtedy byłam, by zakupić te bilety. Idę i mam nadzieję, że wszystkich Swifties tam spotkam i razem będziemy po prostu wykrzykiwać jej utwory. O czym opowiadała Swiftie Ada Janiszewska z Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Dziękuję naprawdę bardzo. Twoja fascynacja tą artystką jest taka zaraźliwa. Posłucham tego, co robiła wcześniej Taylor. Poproszę cię też o kilka utworów, żebyś mi podpowiedziała. Ależ oczywiście. A może państwu podpowiesz takie trzy, żeby ktoś, kto nigdy nie słuchał Taylor, żeby... Z tego najnowszego albumu, czy tak nie, w ogóle? Nie, generalnie. No to na pewno wydaje mi się, że trzeba by było sięgnąć do jej albumu Folklore. Tam utwór Exile z Bon Iverem jest naprawdę bardzo dobry. To dla tych najbardziej sceptycznych. Myślę, że co jeszcze bym poleciła? Anti-Hero, jeżeli chodzi o taki popularny singiel, i może z 1989 Clean. Mam nadzieję, że państwo zanotowali. Ada Janiszewska była gościem. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. Oh, Nie wiem, czy zostanę Swiftie jak Ada Janiszewska, ale po tej rozmowie z nią jestem coraz tego bliższy. Ten utwór ostatni, Fortnite, z Post Malonem, rzeczywiście dobry. Zapraszamy do trójki, kompletnie zmieniamy temat. Język chiński często jest dla nas poplątany jak makaron w popularnych, niezdrowych zupkach. Z czym nam się kojarzy ten język? Co o nim wiemy, jak dla nas brzmi i w jakich sytuacjach wydaje się nam, jakby ktoś do nas mówił po chińsku? Z okazji dnia tego języka pytała rozmaite osoby Aleksandra Dobieszewska. W jakich sytuacjach się pani czuje, jakby ktoś mówił po chińsku? Myślę, że wielokrotnie miałam takie sytuacje, w szczególności w liceum na lekcjach matematyki. Pomimo tego, że się starałam, skupiałam, notowałam, ja nie byłam w stanie często zrozumieć to, co to mi nauczył, to mówi na lekcji. No, matematyka, nie? Język jest na pewno najtrudniejszy na świecie. No tyle, co mogę powiedzieć. Ma najwięcej znaków. A jak dla pana brzmi chiński? Zupełnie nie mam pojęcia. Nie odbieram tego języka i tych słów, zresztą tak samo jak ze wschodu, języka z Indonezji, też wietnamski. Dla mnie to jest bardzo wszystko podobne. Dla mnie to brzmi trochę, jakby ktoś garnkami stukał. Chiński brzmi jak pad thai, czyli taki niezrozumiały, ale fajny. Mówi niezrozumiale, czyli mówi po chińsku, bo dla nas, Europejczyków, język chiński jest w ogóle niezrozumiały i nierozpoznawalny, dlatego tak się mówi. Brzmi dziwnie, ponieważ nie jestem przyzwyczajony do takich dźwięków, ale ostatnio interesuję się Koreą Południową i ten język jest podobny. Pracowałam też z Chińczykami. Ciekawy, ale nie będę się uczyć. O ile jeszcze w językach frankofońskich czy romańskich możemy czegoś się domyślać, tak po chińsku to już absolutnie, bo z tego co wiem, to jest chyba język tonalny, tak to się nazywa, więc tam sylaba ma może mieć tyle znaczeń, że to nie ma opcji, żeby ktoś się domyślił. Więc zdecydowanie niezrozumiale. Już w dzisiejszym czasach globalizacji to już nie jest takie dziwne. Już się słyszę teraz, zwłaszcza teraz, że wszystko jest chińskie i dużo tego chińskiego jest w otoczeniu. Jest TikTok, jest YouTube, jest Instagram. To ten język nie jest już taki chiński, dziwny. Jest tak łatwo go zrozumieć. Kiedyś, może 20, 30, 40 lat temu, tak faktycznie. Chińczycy to tam mają takie pociągnięcia, których my w sumie polskim chyba nie mamy aż tak. No, niektórzy z Państwa mają naprawdę imponującą wiedzę na temat języka chińskiego. 22,7 trójek może w tej sprawie, może w sprawie nowego albumu Taylor Swift. A propos języka chińskiego, będziemy teraz słuchać muzyki wcale nie po chińsku, ale po piosence będziemy rozmawiali o języku chińskim z Beatą Kołodziej, nauczycielką języka chińskiego z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. One, two, three, my baby don't mess around me, she loves me so. Beyonce's and Lucy Liu's. Shake it, baby doll. Shake it off the floor. Shake it like a Polaroid picture. Sugar, shake it. You know what to shake it. Sugar, shake it. Shake it. Sugar, shake it like a Polaroid picture. Siódma 35 na trójkowym zegarze. Beata Kołodziej z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, sinolożka, jest gościem audycji. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry. Może raczej powinnam powiedzieć daciahao, albo może caoshanghao. A propos właśnie, bo dzisiaj mamy Dzień Języka Chińskiego, więc pani Beata przywitała się z nami po chińsku, rzecz jasna. Pani Beato, przed rozpoczęciem rozmowy podczas piosenki powiedziała pani, że język chiński jest ekstra. Oczywiście jest. Ja nie mogę inaczej powiedzieć, dlatego że po prostu kocham ten język. No i dalej tak będę mówić przez całe moje życie. A za co pani go tak bardzo kocha? Za to, że wydaje się naprawdę trudne, tak naprawdę jest prostszy niż język polski. Naprawdę? Naprawdę. A jak zaczęła się w ogóle ta fascynacja tym językiem w pani przypadku? To był totalny przypadek, ponieważ ja miałam iść na tak naprawdę anglistykę, ale akurat kiedy zdałam maturę, no to wtedy otworzyła się sinologia w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i... No i pomyślałam sobie, a dobra, przecież chiński to nie jest taki trudny język. W sumie co go różni od angielskiego czy innego języka? No, na pierwszym semestrze się bardzo dowiedziałam już, prawda, co tam się wydarzyło i dlaczego to tak jest, dlaczego jest taki trudny, ale po 5 latach no, go pokochałam. Dlaczego pani zdaniem język chiński jest prostszy od polskiego? To jest bardzo złożone pytanie. Ile mamy czasu? Trochę mamy. Znaczy, dlaczego on jest prostszy od języka polskiego? Po pierwsze, według mnie jego gramatyka jest naprawdę prosta. Wszyscy się przerażają językiem chińskim, bo on ma te znaki. Każdy mówi, Boże, jak ty te krzaczki czytasz? A ja mówię, no ale to da się po prostu nauczyć. To są schematy. Osoby na przykład, które mają umysł analityczny, świetnie sobie radzą właśnie z analizą języka chińskiego, właśnie znaków. Osoby też, nie wiem, podobno... uzdolnione muzycznie, lepiej mówią po chińsku. To też jest, wie pan, tak zależy. Ja bym nie uważała, że to jest tak, że ktoś, kto ma dobry słuch, no to idzie na chiński. Nie. Natomiast język polski, no co my mamy? Deklinacje. Mamy wszystkie piękne końcówki, odmiany, czasy. A w chińskim wystarczy na przykład dodać słówko złotnie, czyli wczoraj, i nagle mamy czas przeszły. A dlaczego, proszę powiedzieć, analitycy mają łatwiej? To znaczy, że te znaczki są w jakiejś mierze podobne, mają taką samą podstawę, jakieś takie źródło słów? One są po prostu zbudowane z konkretnych komponentów. Ja też uczę pisma chińskiego i właśnie kiedyś, pamiętam, przerażało mnie pismo chińskie. Ja nienawidziłam pisma chińskiego, jestem ogólnie dysgrafem. Ja nie potrafię pisać po polsku i ktoś, pamiętam, jak moja mama powiedziała, dziecko, jak ty będziesz po chińsku pisać, jak ty po polsku nie umiesz? Ja mówię, mamo, dam radę. Pozdrawiam serdecznie moją mamę, która pewnie mnie teraz słucha. I okazało się, że... Na pewno jest dumna z córki. No, jest wykładowcą, więc w sumie poszłam w jej ślady tak naprawdę. A nie chińskiego, nie, niemieckiego. Ale wracając do znaków, ja cieszę się, że uczę tych znaków, dlatego że po prostu mówię studentom, słuchajcie, to jest tak logiczne, naprawdę, to jest jak klocki Lego. Macie na przykład, nie wiem, taki elemencik złożony z kresek, prawda? Nie wiem, kreski, trzy kreski. No i to oznacza jeść. I to się doczepia, powiedzmy, tak mówię tak kolokwialnie, doczepia się do innych części znaku i to jest kategoria, która oznacza coś z jedzeniem. Oni, wow, faktycznie. I potem właśnie im pokazuję, że jak znają te komponenty, te elementy tych znaków, to po prostu da się tego nauczyć. I się da po prostu mieć nowy znak na przykład. I oni wtedy kojarzą, a tu jest to jedzenie, to chyba coś oznacza jedzenie. I nagle mają słówko właśnie jedzenie, posiłek, danie. No i tak to działa, tylko oni muszą to odkryć. Jedzenie chińskie, a propos, znakomite, nie przez przypadek pewnie pani wywołała ten temat, ale jeszcze chciałbym zapytać o to, ile osób na świecie mówi po chińsku? Oj, dużo. Chińczyków jest w tym momencie według najnowszych danych około ponad 1 400 000 000, ale osób, które mówią po chińsku, no to nie wiem. Jest zdecydowanie więcej. No, język chiński jest bardzo popularnym językiem. A czy osoba mówiąca po japońsku, koreańsku dogada się z osobą mówiącą po chińsku, tak jak my się dogadujemy na przykład, nie wiem, ze Słowakami, Czechami, Ukraińcami, Rosjanami? Ja bym powiedziała, że nie. Pewnie ktoś by powiedział, nie, oczywiście, że się da. Ale nie, koreański, japoński i chiński to są trzy zupełnie różne języki. Mój mąż bardzo często mówi mi właśnie, ej, ale w sumie powiedz mi to przetłumacz, daj mi jakieś znaczki, prawda, nie wiem, instrukcję obsługi gdzieś ściągniętą. Ja mówię, ale to jest japoński. Ja mówię, skąd ja mam wiedzieć? Przecież to jest to samo. Ja mówię, nie, kochanie, to nie jest to samo. Więc niestety, ale to nie jest to samo. Natomiast plusem jest to, że niektóre znaki w japońskim mają to samo znaczenie w chińskim, bo oni, nie chcę tutaj obrażać żadnych japonistów, no ale po prostu oni język japoński troszeczkę sobie wziął z języka chińskiego, więc powiedzmy jadąc do Japonii można mniej więcej rozpoznać te znaki i znaczenie, zgadywać trochę znaczenie, ale wymowa zupełnie co innego. A jak jest z popularnością języka chińskiego w naszym kraju, rośnie? Akurat ostatnio w związku z pandemią ona niestety spadła, co jakby jest mi bardzo przykro z tego powodu. Przed pandemią to był istny boom, naprawdę. To były sinologie pękały w szwach. No, nie trzeba było robić żadnych drugich czy trzecich naborów na uczelniach. Po prostu było powiedzmy 20-30 osób na kierunku na pierwszym roku i one się trzymały tego, prawda? Natomiast teraz dalej jest to zainteresowanie, ale na przykład nie mamy na przykład 3-4 grup, no tylko jest na przykład 1-2. No a to właśnie jest wszystko związane z tym, że studenci jednak myślą perspektywicznie, oni chcą wyjechać, oni chcą poznać tą kulturę, zwłaszcza, że mówi się, że bez na przykład nie wyjechania do danego kraju nie pozna się tego języka i tej kultury, no i to jest prawda. W chińskim tak jest. Pani Beato, czy są duże różnice dialektowe w Chinach? No bo Chiny są ogromnym krajem, czy osoba z północy Chin będzie miała problemy z porozumieniem się z osobą z południa tego kraju? Jeżeli będzie mówiła w języku putonghua, czyli chińskim mandaryńskim, to nie, ale jeżeli będzie mówiła w swoim dialekcie, to oczywiście oni się zupełnie nie dogadają ze sobą. To dobrze. Kolejne pytanie związane z tym, że język chiński nie jest językiem fonetycznym, tak? Tak wyczytałem. Znaczy język... Tak, pani zada kłam. Ale nie, chodzi o to, że bardziej się mówi, język chiński jest językiem tonalnym, o tak bym powiedziała. To czyli, tak, usłyszeliśmy tutaj w takiej sądzie. Tak. Język chiński jest językiem tonalnym i to jest chyba jedno jego największy problem, jakby trudność do nauczania się, dlatego że my nie mówimy w tonach. U nas czy powiemy kawa, to dalej jest dla nas po polsku kawa. Mhm. A po chińsku to jest różnica, czy powiemy ma, czy ma po prostu. Więc tak, ton warunkuje nam znaczenie danego słowa, danej sylaby. Czy jest dużo native speakerów, Chińczyków w kraju, u nas? O, jest bardzo dużo. Tak? Naprawdę, tak. Jest bardzo dużo, tylko oni niekoniecznie tylko i wyłącznie uczą chińskiego. Oni też... No, prowadzą własne biznesy, oczywiście pracują w międzynarodowych korporacjach też, które mają właśnie między innymi swoje siedziby w Warszawie i w całej Polsce, więc tak, jest dużo Chińczyków, tylko oni są narodem, który raczej mieszka i jakby tam grupuje się tak właśnie ze sobą, czyli nie za bardzo się asymilują, tylko właśnie tworzą takie swoje mini Chinatown. Takie diaspory. A jak traktują Chińczycy tych, którzy nie są Chińczykami? Na przykład tak jak pani poleci do Chin i zaczyna do nich mówić po chińsku. Zawsze to jest chyba najprzyjemniejszy moment każdej podróży, dlatego że zawsze, jeżeli się jedzie do Chin, jest się właśnie, ma się białą skórę i w moim przypadku blond włosy, państwo tego nie widzą, no to jest potwierdzam. To jest się po prostu jak z okładki, dlatego że oni na wszystkich billboardach, na wszystkich właśnie magazynach takich zagranicznych, oni tam mają właśnie osoby białe. I oni kultywują, mają tak zwany kult białej skóry, uwielbiają, uważają, że biała skóra jest ideałem, że taka marmurowa, taka właśnie według nas niezdrowa tak naprawdę, taka zimna, biała skóra, to według nich jest ideałem piękna. Dlatego Chinki właśnie się próbują do nas upodabniać. Jeżeli się pojedzie tam, to od razu słyszy się komentarz wzdłuż, ale jesteś piękna. Można się podbudować. Oczywiście, lecimy do Chin. Oczywiście, no można czuć się jak celebryta co chwilę, tylko ktoś, czy mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie? Mówię, matko, oczywiście, bardzo proszę. No a potem się wraca do Polski i już jest znowu sobą, niestety. A jak pani wraca do Polski, a propos jedzenia, które wyciągnęliśmy, a propos diaspor chińskich, to gdzie w Warszawie jest takie prawdziwe chińskie jedzenie, gdzie właśnie przychodzą Chińczycy? Powiedziałabym, że w całej Warszawie są dobre knajpy, gdzie naprawdę można coś porządnego chińskiego zjeść. Ja tutaj nie mówię o takich właśnie lokalnych, osiedlowych Chińczykach, no bo to zwykle nie są Chińczycy. Sama mam na swoim osiedlu. Wietnamczycy takiego... raczej, no prawda? Oczywiście, tak, są Wietnamczycy, ale to się właśnie nazywa Chińczyk, tak? No bo to tak się przyjęło. Natomiast to prawdziwe chińskie jedzenie, to trzeba iść tam, gdzie są faktycznie Chińczycy i jednak tutaj żadna reklama. Oczywiście na przykład na Bakalarskiej. Zdecydowanie Bakalarska to jest takie zagłębie, tam są naprawdę świetne knajpy. Polecam bardzo, bo o to chodzi. Byłem, polecam, rzeczywiście można znakomicie zjeść. Beata Kołodziej z Uniwersytetu SWPS Sinolożka była gościem. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia, pani Beato. Do usłyszenia. Jeszcze mogłabym tylko powiedzieć coś po chińsku dla naszym słuchaczom. Absolutnie. No bo w sumie niestety jestem wykładowcą i chciałabym właśnie powiedzieć, drodzy państwo, życzę państwu miłego weekendu, więc Juniman, Hao Wanda, Zhao Chan. Dziękuję, do widzenia. Bardzo pięknie to zabrzmiało. Beata Kołodziej, sinolożka, była naszym gościem. like a wolf, but in this way, I'm a dreamer dyed by light of day. Gonna hold up high, sky is safe, only our own man. And I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating, cause you make me feel like I'm alive. We are diamonds taking shape. Mówiliśmy o języku chińskim w jego dniu, mówiliśmy o Taylor Swift i nowej płycie. Będziemy mówili o sumo, ale to już po godzinie 8:00 odwiedzi nas prezes Europejskiej Federacji Sumo Dariusz Rozum. Porozmawiamy o sumitach, czyli zawodnikach sumo, bo potrafią być szczupli. Naprawdę, sam widziałem szczupłych sumitów, ale to wszystko już po godzinie 8:00. Na tę chwilę 8 minut zostało do godziny 8:00. A propos, serwis po 8:00, serwis sportowy też po 8:00. I say I'm fine.